مهربان من سلام، ای کاش همین الان که حرفهایم را زمزمه وار گوش میکنی، آسمان با هر آنچه که ابر در دلش هست زمزمه وار برایت سنگ تمام بگذارد و باران برایت ببارد. دوست داشتم به جای این حرفها رو در رویت نشسته بودم تا هر آنچه این همه سال در پستوی شرم و دلتنگیم انباشتم به یک بار بازگویمت. دوست داشتم به جبران آنچه که رفت، آنچه که چشمانت را اشکالود و قلبت را آزرد، تا سحر برایت عاشقانه می‌خواندم. دوست داشتم از همه شهر تنهای تنهای تنها تو را می‌شناختم و دیگر هیچ. دوست داشتم هر کتابی را که می‌گشایی هدیه ای از سوی من باشد، اما دریغ که هیچگاه داشته های من به پای اندوه نداشته های من نرسید. یادت باشد هزاران سال هم بگذرد، این دنیا با همه وسعتش یک بدهی بزرگ به من دارد و آن تویی.